After Party. Utwór z mini-albumu Slow Wonders, rok 2013 i producent ukrywający się pod pseudonimem Shaq. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party, w naszym pierwszym wiosennym spotkaniu, już po zmianie czasu, a zatem nieco bliżej skraju dnia i nocy. Znacznie bliżej niż w naszych zimowych spotkaniach. Zima już za nami, ale w tym roku broniła się aż do samego końca. Efekty tego słyszą Państwo w tej chwili w moim zaatakowanym przez infekcję głosie, dlatego też dziś słowa będzie nieco mniej, znacznie więcej muzyki, a ta pochodzić będzie głównie z wytwórni Bad Panda, o której jednak mimo wszystko kilka słów Państwu opowiem. Tymczasem po raz kolejny Shaq. Thank you. relatively speaking. I mean, just cause I know you in dreams. But would I be here if we ain't filled up our cups last night? I noticed you the night we met. Your eyes in the New York sunset. Eating dinner by candlelight with our friends. You ain't paying me no more. Second time with these bottles of wine. My stories are idle. You're giving me your attention. You was amazed about my life. Amazed that I was so swept up. My emotions. That would I allow a girl to cause so much commotion. While we was dancing, your lips make me feel allowing you to be with my body. Like I let nobody, like I didn't know where. Stress to utwór tytułowy z albumu, który wspólnie nagrali Max Casacci oraz Daniele Mana, muzycy pochodzący z Włoch. Album nagrany dla wytwórni Bad Panda, której główną bazą jest Berlin, aczkolwiek jest związana przede wszystkim z Rzymem. Claudio Gallo, pochodzący właśnie stamtąd, jest szefem wytwórni Bad Panda, dla której nagrywają muzycy z całego świata, przede wszystkim jednak z Niemiec i ze Stanów Zjednoczonych. Zdarzają się nagrania również z tak egzotycznych krajów jak Islandia. Ale my wracamy do Włoch. Po raz kolejny Max Casacci i Daniele Mana. Album Glass Stress, tym razem Glasscape Grinder. Thank you. Glass Room to ponownie duet Max Kasaki i Daniele Mana z albumu Glass Stress. A teraz w audycji After Party Populous, czyli Andrea Mangia, album Night Safari, na którym kilku naszych dobrych znajomych również. Zaczynamy od utworu Himalaya Reel to Reel. Cristiano Crisci gościnnie w utworze W, za który odpowiada przede wszystkim Populus, czyli Andrea Mangia. To fragment albumu Night Safari, rok 2014, ponownie dziś wytwórnia Bad Panda. Wcześniej słuchaliśmy utworu Fall, w którym gościnnie zaśpiewała Kushi, a teraz utwór Honey, w którym wystąpi Lokoi. Bye.